Nocna Polska, Tomasz Żonda, witam Państwa i pewnie parę osób zastanawiało się, a co to był za utwór, kto to grał? Bo przy pierwszym usłyszeniu właściwie stwierdzamy od razu, że świetnie znamy te słowa, tylko jedno ona. No to był zespół Pokolenie. Nagranie z 1993 roku. Zresztą nie tak dawno wznowione na płycie kompaktowej. Dziś generalnie będą wśród nas utwory właśnie sprzed lat. Lata 80., lata 90., ale zawsze, kiedy są okolice festiwalu wielorocznie, tuż przed nim lub tuż po nim, wspominamy sobie te dawne czasy. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezsenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Klejacie się, choć kryjecie, ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. Mniej więcej 10 lat temu Polskie Radio wydało serię płyt Kultowa Dekada i to był fragment jednej z nich, płyty Kultowa Dekada, alternatywnie zespół Kobra Nocka i wciąż chyba jeden z największych przebojów grupy i nikomu nie wolno się z tego śmiać. A teraz będzie Olaf Driglasów i piosenka, którą ostatnio dość często nadajemy, bo znalazła się na jego najnowszej płycie 30, a pochodzi z repertuaru jego pierwszego zespołu Dzieci Kapitana Glosa. Tak, to on. Przyjaciele mówią na niego po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem Hans Gloss. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe wprost niebezpieczeństwa czające się na każdym kroku. To o nim będzie ta ballada. placu pika. Zuzanna wyje się tylko jesienią. I tak się właśnie łączą dwa utwory ze sobą. To był Aladry Glasow i pieśń o bohaterze. Przez wiele osób utwór uważany za absolutnie jeden z najważniejszych w karierze dzieci kapitana Klossa i w ogóle najważniejszy w polskim muzyce początku lat 80. No skoro na początku lat 80. jesteśmy i słuchaliśmy wersji nowych, to więc teraz te wersje nowsze też się pojawią. Tylko tak jak słuchałem Kapitana Klossa, to pomyślałem sobie, że jest taka płyta też dość niedawno wydana. Wznowienie koncertu zespołu Deserter z Jarocina w roku 84. Tam Deserter również czyta fragmenty Kapitana Klossa, ale może dzisiaj Klossa nie będzie, chociaż pewnie po tę płytę koncertową sięgniemy w drugiej części naszego spotkania. A w tej chwili będzie kilka piosenek zespołu Siekiera w różnych wersjach, bo w wersji z Siekiery samej, ale wcześniej Behemota i grupy Farbenlehre. We'll be right back. musza pieć. Robol wodzi krokody rano, begryzie pies. Znów się budzi, znów zabija, polywał nim gdzieś. Idzie wojna, idzie wojna, idzie krwawa rzecz. Płynie sobie ciepła usta w lew. Każdy ciągnie zwłoki kobiet, lubi nam w tą płeć. Mam to moja zbyt, że są to wszędzie śmierć i krew. Idzie wojna, idzie wojna, idzie trwała rzecz. przez słowa życie. Życie to tylko chwila. Przed nami jest noc, przed nami jest świat, przed nami jest świat. Bez końca i zespół Siekiera ze swojej debiutanckiej płyty Nowa Aleksandria. Jak to wszyscy mówili, to już była taka troszkę uładzona Siekiera, ale ciągle Siekiera. A moment wcześniej dwa nagrania Siekiery w wersjach nowszych, w wersjach Farbenlere i grupy Behemoth. I ten Behemoth troszkę sprowokował mnie, żebym sięgnął w tej chwili po nagranie z debiutanckiego singla zespołu Cut. Czy ktoś pamięta jeszcze piosenkę Noce Szatana? Ciekawe, jak to po latach zabrzmi. A to było przecież to prawie 30 lat temu. Prędzej, prędzej. dzieci, dla których żyć to jeszcze nic. Mój plan dla nich marni dzieci, biegać przez chwilę sama być, a w nocy szatana przyjąć dłoń. Prędzej, prędzej, to na panie szaleści. Prędzej, prędzej, to na panie zwykły dzień. Prędzej, prędzej. To był zespół Katz sprzed bardzo, bardzo wielu lat. A teraz jeszcze jeden zespół, jedni prekursorzy muzyki metalowej w Polsce, chociaż takich akcentów jak w tekstach Kata akurat tu nich nie było zupełnie. TSA. Thank you. CSA. Zgodnie z zasadą sprzed lat, że zespół może grać ostro i głośno, ale musi mieć jakąś, nazwijmy to, balladę, żeby stał się przebój. No i faktycznie grupa CSA te najważniejsze przeboje ma właśnie w wersji takich spokojniejszych nagrań, czyli Trzy Zapałki, 51, czy właśnie Alien, który był przed momentem. A teraz w Nocnej Polsce troszkę polskiego bluesa z tamtych lat. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Nie. Bo przyjaciela traciłby. Bo przyjaciela straciłbyś, tak ja. Nie, ty go nie znałeś. Nie, lubiłeś tylko czasem posłuchać jak gra. A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? Ten wyrok dodawał mu sił. Miał dom i rodzinę, spokojnie mógł żyć. Lecz często uciekał, by stanąć przed wami, by znów nabrać sił. Czasu miał mało, przeczuwał to. Skazany na bluesa, ilu jeszcze jest takich jak on? Skazany na bluesa, no ilu jeszcze jest takich jak on? Ilu jeszcze jest taki się ja, ledwo to się wierzysz, że zamknięte wszystkie drzwi. Nigdy nie wiesz, co się święci, zawsze może się przekręcić. Wielkie koło, wielkie koło, wielkie koło, wielkie koło. Kiedy masz już poza sobą deszcze, burze, we'll be right back. rozpływem oczu wzrok. Chciałam, by mnie zabrał, chciałam, by z nim całą noc. Juu! Wielka, choć do końca niespełniona nadzieja polskiej muzyki bluesowej. Monika Adamowska wraz z zespołem Joy Band. Monika Adamowska tak pięknie śpiewa parę razy. Wcześniej Elżbieta Mielczarek i grupa Jam. To teraz może sięgniemy po przeboje Radia Nieprzemakalnych. żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Zamykam oczy, śni mi się taki sen. Kiedy zamykam oczy, śni mi się taki sen. Młodzi junacy zdychają przy pracy, a węże przy kawie szepczą o sprawie. Przy stole stary, liczący talary, mówił mi tak. Przy stole stary, liczący talary, mówił mi tak. Yeah.